hasreti canıma yetti. Oturdum ağladım sabaha kadar. Ettiğin sitemler beni tüketti. Oturdum ağladım sabaha kadar. Ettiğin sitemler beni tüketti. Oturdum ağladım sabaha kadar. Sabaha kadar, sabaha kadar. Oturdum ağladım sabaha kadar. Sabaha kadar, sabaha kadar. Durmadan ağladım sabaha kadar. Karşımda aynalar, baktım halime. Resmin yanara bir an elime. İsmini bir şarkı yapıp dilime. Oturdum ağladım sabaha kadar. İsmini bir şarkı yapıp dilime. Oturdum ağladım sabaha kadar. Sabaha kadar, sabaha kadar. Oturdum ağladım sabaha kadar. Sabaha kadar, sabaha kadar. Durmadan ağladım sabaha kadar. Sakın ha unuttum zannetme seni. Terk etme ne olur seni seni. Bir anda unuttun diyerek beni. Oturdum ağladım sabaha kadar. Bir anda unuttun diyerek beni. Oturdum ağladım sabaha kadar. Sabaha kadar, sabaha kadar. Oturdum ağladım sabaha kadar. Sabaha kadar, sabaha kadar. Durmadan ağladım sabaha kadar.